Middernacht, het begin van dinsdag 27 juni. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft in een televisietoespraak opnieuw uitgehaald naar de leiders van de Wagner-groep. Hij noemde hen verraders, vijanden en neonazies die de Russische samenleving wilden vernietigen. Volgens Poetin wisten ze dat de muiterij van zaterdag een kansloze missie was. Tegelijkertijd prees Poetin de Wagner-leden die hadden besloten om te keren. Daarmee werd volgens hem een bloedbad voorkomen. Poetin nodigde de huurlingen uit zich aan te sluiten bij het Russische leger. Ze mogen van hem ook naar Belarus, waar Wagner-leider Prigozhin ook zou zitten. De dader van de bloedige aanslag vorig jaar op een Amerikaanse LHBTI-nachtclub is veroordeeld tot levenslang. Anderson Lee Aldridge bekende in de rechtszaal dat hij 5 mensen had doodgeschoten in de club in Colorado Springs. 17 mensen raakten gewond. Aldridge zei tijdens het proces niets over een mogelijk motief. De schutter die een neonazi-website runde ontkende wel dat het ging om een haatmisdrijf. Familie van opgesloten oppositieleden in Tunesië zijn zeer kritisch over een mogelijke migratiedeal met de Europese Unie. Ze zeggen tegen de NOS dat de Tunesische president Saied geen betrouwbare partner is. Ze noemen een deal met hem onverantwoord, onderdacht en contraproductief. Onder Saied verslechtert volgens de familieleden de situatie in Tunesië dagelijks. De Nederlandse cricketers hebben op het WK-kwalificatietoernooi voor een grote stunt gezorgd door tweevoudig wereldkampioen West Indies te verslaan. Oranje speelde aanvankelijk gelijk en werd uiteindelijk beslist met penalties. Oranje ontmoet in de tweede ronde Schotland, Sri Lanka en Oman. Het weer nog. Vannacht in de noorden kans op regen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen in de noorden nog een bui, verder droog en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De beste, allergroenste aardappelsla ooit. Mijn gast van vannacht geeft het recept hiervoor in haar nieuwste kookboek, Jaar rond. Aardappelen gaan erin, vanzelfsprekend. Een hand spinazie, olijven, kruiden, veel. Mayonaise, ook veel. En jalapeno pepers, niet zoveel. Yvette van Boven is het die dit recept bedacht. En vannacht zit ze naast me. Ze doet, kort gezegd, alles met eten. Ze is kok, foodstylist, kookboekenmaker, receptenschrijver, columnist en podcastmaker. Haar eerste kookboek, Homemade, verscheen 13 jaar geleden en werd meteen uitgeroepen tot kookboek van het jaar. Een prijs die mijn gast daarna nog vaker won. Op dit moment is een nieuwe reeks van haar serie De Streken van Boven te zien op televisie. En haar kookboek Jaar rond is er dus. Een boek met meer dan 100 van haar recepten, ingedeeld naar seizoen en allemaal begeleid door een kort verhaaltje van haar hand waarin ze de lezer inkijkjes geeft in haar leven. Een leven dat je onmiddellijk zelf ook wil. Met het zelf kweken van groenten, het plukken van bramen en tafels vol dampende schalen. Om met dat nieuwe leven een beginnetje te maken, maakte ik dit weekend de aardappelsla uit het boek. Die met al die kruiden en een beetje jalapeno-pepers. De beste aardappelsla ooit, noemt mijn gast van vannachten. Ik geloof haar meteen. Volgende keer zal ik beter naar haar luisteren en het daadwerkelijk houden bij dat beetje jalapeno's. Yvette van Boven is geboren in 1968. Welkom. Hallo. Fijn dat je er bent. Lief dat je het gemaakt hebt. Ja, en er moest 1 eetlepel jalapeno in. Ja. Ja. Ik schreef er ook bij van kijk uit, want de ene keer zijn ze heter dan de andere keer. Of stond dat niet hierin? Nou, dat heb ik niet zozeer meegekregen. Ik weet eigenlijk wel zeker van niet. Oh. Er gingen heel wat glazen water doorheen aan tafel. Ja. Ze vonden, had je verse of had je uit een potje? Uit een potje. Okay. En dan moet je dan zo met die lepel in. En dan komt er eigenlijk meer dan een eetlepel. Maar dan dacht dat kan wel. Ja. En toen stak ik mijn vinger erin en dacht, ja, dat ging wel. Maar toen het uiteindelijk klaar was, was het wel huilen. Oh jee. En had je die jalapeno's, doe je dat dan ook af en toe proeven als je, voordat je het erin doet? Nou ja, had ik misschien wel moeten doen, hè? Maar als je... Soms vallen ze zo heet uit. Het is, een beetje een onberekenbare peper, vind ik. Was het nog te redden geweest? Ik vind met pepers heel moeilijk. Dan moet je eigenlijk nog een beetje bijmaken, een beetje aanlengen. Snap je? Dus een beetje bij salade, maar gewoon meer salade maken om dan die hitte te verspreiden. Meer aardappels, meer mayo. Ja, meer aardappels, meer mayo. Ja, en ik was in de winkel en toen was ook de bleekselderij op. Want ik dacht, wat jammer, dat is zo lekker. En toen heb ik gekozen voor een charlotte en ik dacht, dit slaat helemaal nergens op. Je had het beter een stukje venkel, rauwe venkel kunnen doen. Dat heeft ook zo'n crunch. Ik had beter jou kunnen bellen. Nou, dat had sowieso gekund, ja. Ja. Hoeveel aardappelsalades heb jij gemaakt in je leven dat jij durft te zeggen, dit is de beste ooit? Nou, ik weet... ik heb er wel een hoop gemaakt. En ik vind eigenlijk altijd, denk ik, oh, dit is echt wel de allerlekkerste ooit. Het is wel zo dat als je goed overtuigd bent van je recept, en je vindt het ook echt lekker, en je zet erbij dat het de beste is, dat ik dan zeker weet dat heel veel mensen hem gaan maken. Omdat aardappelsla heeft zo'n... een beetje zo'n connotatie van ja, aardappelsla. Maar als het ineens heel lekker is, dan denk je, oh, nou ga ik toch maar proberen. Zo heb ik ook een recept geschreven voor de wel lekkere pasta salade. Nou, die is ook iedereen gaan maken. Terwijl je denkt, bij pasta sla denk je, meh. Ja, ik begreep, heel weinig pasta moet er in een goede heel pasta. Heel weinig pasta, ja. En altijd de dressing op het laatst erbij. Want pasta zuigt gewoon op als een soort spons. En dan krijg je zo droog met stukjes groente. Dat is gewoon niet lekker. Het vindt echt gewoon niemand lekker. Dus dat is zo'n beetje de overgebleven op een feestje, zo'n grote bak. Ja, maar ook het eerste wat mensen aanbieden om mee te nemen als iedereen dat is toch gek. Nemen. Ja. Terwijl je het eigenlijk, nou, het kan dus heel lekker zijn. Dat iemand alleen... zegt, ik maak een pasta salade en dat ik dan denk, doe maar niet. Doe maar liever niet. Nee, ja. En dan krijg ik altijd zo'n soort angst met fusilli en stukjes paprika. Dat hoeft dus niet. Het kan ook gewoon heel lekker zijn. Jouw eerste kookboek als kind was Look, I Can Cook. Ja. En die heb je nog steeds? Ja, die heb ik nog steeds, ja. Hoe oud was je toen je daaruit kookte? Ik denk een jaar of 4, 5, 6, zoiets. Echt klein. En wat stond daarin? Nou, het was een heel leuk boek. Ik heb het nog regelmatig doorgebladerd. Het was eigenlijk een heel erg leuk boek. Het was helemaal in plaatjes. Het is een beetje zoals ik eigenlijk nog steeds wel heel veel teken. En het laatste boek heb ik helemaal niet meer in getekend. Maar heel vaak doe ik dat wel nog. Het is een beetje stripverhalen kookboek. En het boek bestond uit eigenlijk allemaal wereldgerechten. Dus het was eigenlijk heel erg leuk. Van wie kreeg je dat? Van mijn moeder. En mocht jij dan gewoon een beetje aanklooien in de keuken? Ja. Ja. Ik had ook Look, I Can Sew. En dat was dan met allemaal naaiprojectjes. Dat deed ik ook heel graag. Dus het was... mijn ouders hebben ons eigenlijk altijd heel erg bijgebracht dat je zelfredzaam was. Dus dat je dat we leerden dat de naaimachine door je vinger kon gaan. Dus dat je je handen aan de weerszijde van de stof moest houden. Langs dat voetje. Hè? Dat in het midden. En dat naaldje. Dat naaldje, hoe je dan zigzag en dat hij dus links en rechts gaat. En dat je moet uitkijken dat je kleine kindervingers daar niet tussen kwamen. Dus dat soort dingen leerden we. En dat leerden we. Kregen ook later wel zo'n klein naaimachientje. Maar dat vond mijn moeder meer schattig. Maar zij vond het vooral belangrijk dat ze wisten hoe de grote werkte. Want die stond er ook altijd. Mijn moeder maakte ook heel veel zelf. Dus die heeft ook gewoon ons geleerd dat de oven heet is. En kookplaten. We hadden toen ook wel eens geloofd dat we destijds nog een elektrische hadden. En dat kookplaten heet blijven, ook als ze uitgaan. Nou, allemaal van die hele stomme praktische dingen. En mocht je dan ook met een echt mes? Mocht ook met een echt mes, ja. Maar ik denk, mijn moeder heeft nooit gedaan... dat is gevaarlijk, maar meer... ik leg uit hoe het werkt, dan hoef je je ook niet te vergissen. Wat ik een hele leuke manier van denken vind, eigenlijk, achteraf. Ja. Want nu is ze veel voorzichtiger, ze is ook veel bezorgder. Dat was ze vroeger volgens mij veel minder. Het zal de leeftijd wel zijn. Dat zal, ja. Ja. Jij hebt de eerste 10 jaar van je leven in Ierland gewoond. Ja. Dus ja. De smaken van jouw jeugd liggen daar. Ja. Ja, en dat is een beetje een hele gekke gemengde smaak. Omdat ik natuurlijk van Nederlandse ouders kwam. Mijn ouders daarvoor nooit eerder in Ierland woonden. Dus die waren daar pas 2 jaar toen ze mij kregen. Dus die en mijn ouders waren vrij jong. Want in die tijd kreeg je nog gewoon kinderen toen je 23 was. En dat is natuurlijk nu heel, heel jong. Maar dus ik stel me al zo voor. Mijn moeder was dan... Ja, zo'n heel jong meisje of jonge vrouw die in een land kwam waar ze de taal niet echt sprak nog. En daar kreeg ze mij na 2 jaar. Dat je dan een kind gaat opvoeden met alles wat je weet. En dat is dan op dat moment nog niet eens zo gek. Nog niet eens zo heel gek veel. Dus ik heb een soort mengsel. Een soort mengselopvoeding gekregen van veel dingen door elkaar. Ik had het toevallig met mijn moeder over vorige week nog. Want ze zei, Engels spraken wij pas toen jij naar school ging. Want dan komen er pas veel meer kinderen over de vloer. En dan heb je veel meer contact met ouders. En toen vereersten we veel meer, zei ze. En toen waren jullie al 4 of zo. Maar jij moest dus als 4-jarige de taal niet machtig naar een school toe. Nou ja, ik speelde altijd met de buren kinderen. Dus ik sprak eerder veel meer Engels dan mijn ouders. Ja. Nou ja, mijn ouders spraken ook wel Engels. Maar niet. Ik denk dat je als kind gaat dat er heel gemakkelijk sponsen. Sponsen. Daar zijn ze weer. Een soort pasta salade. Ja. Veel dressing eroverheen, maar pas op het allerlaatst. Maar wat is nou typisch Iers? Wat is typisch Iers? Veel dingen in de oven maken, denk ik. Er zijn veel meer overkokers dan wij, Nederlandse mensen, denk ik. Wat ons bindt aan Ierse en Nederlandse keuken is, denk ik, dat er heel veel... het is een eenvoudige keuken. En ik denk dat de Ierse keuken is natuurlijk heel erg beïnvloed door de Engelse keuken eigenlijk. Maar het is veel aardappelen. En stoofjes, denk ik. En heel veel zoetigheid en heel veel bakken. Ja, heel veel oven, denk ik. Ja. En als je dan als kind in Nederland ging je naar Nederland op vakantie? Familiebezoek? Ja, dat was meer familiebezoek. Ja, dat noemden we dan vakantie, maar dan moesten we wel de hele familie af. Ja. Maar dan was de eetshock dus niet zo groot. Wel een leuke vraag eigenlijk. Dat weet ik eigenlijk niet. Nou, ik vond het toch wel echt wel anders. Ja, mijn opa's en oma's en zo, een familie woonde destijds in Zuid-Limburg of in Limburg. Dat vond ik toch wel anders dan in Ierland. Ja, was wel echt heel erg anders. Erg anders dan in Noord-Nederland ook weer. In je boek schrijf je ook dat er een luikje in je hoofd opengaat met herinneringen aan wat je oma maakte. Ja. Zoals ragout met rijst. Ja. Ragout met rijst, dat is mijn oma van mijn moeders kant. Ja. En tong? En tong, heel erg, ja, heel erg. Ja, dat maakte mijn moeder in Ierland ook nog wel. Dat vonden wij als kind ook heel leuk. Dan stond die tong zo op het aanrecht en dan riep ze ons en dan mochten wij het spel. Het is niet de vis. Nee, het is een rundertong. Ja, en dan mochten wij, mijn zusje en ik, altijd dat vel eraf halen. Dat vonden wij dan heel leuk. Achteraf denk ik wel zo, griezelen. Maar ja, aan de andere kant, als je daar gewoon niet moeilijk over doet, dan was dat gewoon niet moeilijk. Ik vond het heerlijk. Ik vind dat nog steeds heel lekker, tong. Als jij alles ken je kind? Nee. Zo heel dun gesneden. En dan met een beetje een zuurige saus. Een beetje mayonaise-achtig. Cornichonnetjes. Ik heel denk lekker. Dat ik hem in mijn eetcarrière wel eens tegen ben gekomen. Maar in mijn kookcarrière... Niet. Nee, mijn moeder maakt het in de snelkookpan. Ik kan me nog echt herinneren in dat... Ik gooi de microfoon om. In zo'n hangzeefje die er zo in ging. Ja, ik weet het nog helemaal goed voor me, zie ik het. Waren er dingen die je als kind niet at? Ik denk, ik weet van mijn moeder, die zei, vroeger at je niks, dan had ik weer wel alles. Dus ik denk dat ik net zoals alle andere kinderen, en misschien jij zelf ook wel, van die periodes heb gehad dat je niets meer eet en dan weer alleen maar boterhammen met tomaat. En suiker wilde ik dan. En later verving ik die suiker door aromaat. Maar ik weet nog dat ik... mijn vader was landschaparchitect en die had allemaal van die wrijfletters. Want toen had je natuurlijk nog geen computers. Dus die maakte zijn teksten op met van die letraset wrijfletters. Die moest je zo afwrijven. En er is een hele periode geweest dat ik niet at. En dan had mijn vader met die letraset letters, heel groot, in een soort Times letter was het, met zo'n scheefje, stond er eet op de muur. En dan hoefde ze alleen maar zo te wijzen. Die werden zo gek van om mij dan te zeggen dat ik moest eten. Ik heb ook tot aan mijn 14e een warmhoutbord gehad. Omdat ik ook heel veel klets en te langzaam eet. Dus dan, mijn eten was altijd koud. Het is wel grappig, want je verwacht toch van Yvette van Boven dat ze als kind al moeiteloos alles naar binnen schoof. Ja. Ja, ik vond het wel dus heel leuk om te koken en dingen te maken. Maar ik hoef het niet altijd op te eten. Dat heb ik nog steeds wel. Dat ik, ik ben heel gulzig. Ik hou heel erg van alles proeven. Maar ik hoef niet altijd, als ik een hele dag in de keuken heb gestaan, hoef ik niet altijd alles nog een keer op te eten. Dan ben je er gewoon klaar mee. Dan ben je echt klaar mee, ja. Ja, ja. Je televisieprogramma Steken van Boven is nu te zien op televisie. Ja. En daar gaat het over de afgelopen aflevering over de AVG. Ja. Ja. Daar ben je daar nou wel of niet mee opgegroeid? Nee, helemaal niet. Nee. Nou, mijn vader maakte het wel eens. Die vond het wel lekker, zo'n carbonaatje of zo. Of gehaktballen, kon hij wel goed maken trouwens. Met aardappelen en groenten. Maar mijn moeder hield daar helemaal niet van. Dus we aten het als mijn vader dan met eens kookte of zo. Maar mijn moeder hield daar niet van. Ja, hield sowieso niet zo van aardappelen. En waarom is dat typisch Nederlands? Omdat dat is wat hier in de grond zit. Dat is wat hier in de grond zit. En ik denk ook dat wij Nederlanders hebben er een kunst van gemaakt om alles wat lekker was te verhandelen. En hier gewoon maar te eten wat er overbleef. Maar ik zeg het nu even een beetje heel kort door de bocht. Maar het komt er wel een klein beetje op neer. En omdat de Nederlanders vinden gewoon moet vullen. Moet goed zijn, moet vullen. Nou, niet zo heel veel kwaliteitseisen. En de dingen met kwaliteit die gingen naar het buitenland. Echt van kazen tot het beste vis, alles. Dat verkopen, dat exporteren wij. Wij zijn handelaars. Dus we vinden onze portemonnee belangrijker dan onze mond? Ja, ja, ja. En zoeken ook altijd naar de koopjes en de goedkopere dingen. En veel voor weinig. All you can eat. Ja, dat is een beetje ordinair, maar het is wel zo. Ja. Er zijn natuurlijk ontzettend veel uitzonderingen op de regel. Maar het verbaasde mij gewoon omdat we zagen dat gewoon nu nog steeds 4 keer per week gemiddeld mensen gewoon aardappelvlees en groenten of een variant daarop op tafel zetten. Dat is gewoon best wel veel. Maar is dat gemak? Ja, gemak. Of het echt ook lekker vinden. En het ook echt lekker vinden. Ik denk ook dat het iets is wat je gewend bent. Dus als je ouders dat altijd gedaan hebben... dat je dat dan ook zo doet. En je hoeft er niet over na te denken. Je hoeft maar 3 dingen op een bord te zetten. Ja. Is het makkelijk? Ja, ik denk dat het wel makkelijk is. Je hoeft alleen maar groenten te koken als je groenten eet. Er zijn heel veel mensen die eten niet eens groenten, wat ik ongelooflijk vind. En dan bak je er wat aardappels bij of je kookt ze. En dan een vleesproduct bak je in boter of misschien nog wel erger in zo'n van die braadmargarine. Dan heb je gelijk zuur. En dan, als ik het echt heel erg wil maken, dan komen er ook nog van die flessen knijpsaus bij. Dat vind ik echt heel erg. Maar ja, dat gebeurt gewoon heel veel. En iedereen moet doen wat hij lekker vindt. Maar ik vind het niet zo lekker. Nee, en als je zegt, mensen zijn ook mensen die geen groente eten. Ja, het zijn er heel veel. Heel veel mensen. Ik vind het ook zo ongelooflijk dat... er is zo'n campagne, 2 stuks groente, 2 stuks fruit. En dan moet je geloof ik, denk ik, 2 handjes... Twee ons, ja. Nou, dat is geen moite. Daar kom ik denk ik aan het 10-voudige per dag. Echt, ik eet niet normaal veel groente. Ik snap gewoon niet dat moeite kost. Dat vind ik echt ongelooflijk. Ja, omdat mensen het niet lekker vinden? Ja, maar dan ligt er maar net... Ik vind zo grappig... Er is een heel groot verschil in niet lekker of niet weten hoe je iets moet maken. Want als jij mij nu recht op de man afvraagt, wat vind jij niet lekker? Dan zou ik zeggen... Rauwe paprika bijvoorbeeld. Nou, dat vind ik gewoon niet. Ja, dat vind ik niet lekker. Ik vind het prima. Maar niet meer dan dat. Dat ding, dat hoeft niet. Maar als je er iets mee maakt, dan is het wel heel lekker. Dus het is maar. Het is zo relatief hoe je eten behandelt en hoe je het klaarmaakt. Want dan denk je, oh, maar zo vind ik het wel lekker. En dat geldt voor ontzettend veel Ingrediënten. Mijn man was vroeger geen fan van linzen. Dat had hij gewoon nooit zo heel lekker gegeten. Toen ik linzen ging maken voor hem en ze beetgaar kookte en een heel lekker salade mee maakte, zei hij, oh, maar zo vind ik het wel lekker. Dus het is zo flauw om te zeggen, dat lust ik niet, als je het nooit lekker hebt gegeten. En als je nooit de moeite hebt gedaan om het lekker klaar te maken. Dus als je dat maakt het allemaal zo. Dan maakt het zo. Ja, dan is het zo jammer. Dan schrijf je dingen veel te snel af. Terwijl er zo'n wereld aan dingen is die zo lekker zijn. Tenzij je het echt geprobeerd hebt en zegt, nee, daar hou ik gewoon echt niet van. Nou, prima. Je moet niet van mij. Ja, prima. Kan jij tegen mensen die dingen niet lusten? Ja, ik vind het heel vaak heel flauw. Maar je kan er gewoon niks aan doen als je een mondgevoel van iets heel, heel onprettig vindt. Ja, dat kan natuurlijk. Maar trek jij dat persoonlijk aan als jij iets kookt voor iemand en het wordt een beetje heen en weer geschoven? Nee, dat trek ik me totaal niet persoonlijk aan. Nee. Dan, kijk, ik zou me aantrekken als ik het. Nee, want dan heb ik iemand iets verkeerd voorgeschoten. Als ik iets maak en het is niet gaar of het is verbrand of het is niet, hè, het is niet naar behoren gemaakt, dan kan je zeggen, ja, dat smaakt me niet zo heel erg. Dan denk ik, nou, dat is terecht. Maar als je en meestal weet ik ook wel van mijn gasten of vrienden, klinkt zo stil, vrienden of ze ergens van houden of niet. Ik heb bijvoorbeeld een vriend die houdt niet van romige dingen. Nou, dan ga ik hem geen mozzarella geven of zo, dan weet ik gewoon dat hij daar geen plezier in heeft. Dus dan maak ik andere dingen. En daar heb je dan even goed plezier in? Ja, natuurlijk, want er zijn heel veel ingrediënten. Dus je hoeft niet per se dan dat per se te moeten maken. Dan maak ik iets waarvan ik weet dat hij het heel lekker vindt. In die aflevering over het AVG'tje gaat het ook over de huishoudschool. Ja. Waar de meisjes. Beetje verguisd werd vroeger. Hè? Is dat zo? Ja, Johannes van Dam heeft dat ooit gezegd, dat de huishoudschool alles verkloot heeft. Alles verkloot heeft. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Wij zijn gewoon van onze volksaard is gewoon een beetje zuinig aan doen en zo. Dus dat is. En ik denk dat die huishoudschool ook een hele hoop goede dingen heeft gedaan. Het nadeel van de huishoudschool ik heb er zelf niet op gezeten, dus het is moeilijk over iets over zeggen. Maar er werd geleerd hoe je dingen moest maken, wat ik echt heel goed vind. Eigenlijk zou iedereen zo'n jaartje zo'n opleiding moeten doen, of zou dat in je school erbij moeten zitten, dat je gewoon leert hoe je dingen aanfruit of hoe dingen bakken en zo. De vragen die bij mij vaak binnenkomen over dingen die niet goed gaan, dat zijn zulke basale dingen dat ik denk, nou, zo'n huisartsschool of in ieder geval een opleiding tot praktische les zou helemaal niet zo gek zijn. Maar wat in zo'n huisartsschool niet werd geleerd, was dingen echt lekker maken. Dus echt goed koken, weet je. Dat zat er gewoon niet in. Het was meer gewoon het bereiden van. Dus het is heel eenvoudig. Dus ja, heeft het de Nederlandse keuken verpest? Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel niet iedereen zat er ook op. Dus dat vind ik een te grote. Zou ik een te grote eer voor de huishoudschool vinden? Ja, maar ze hebben natuurlijk wel aan heel veel mensen zuinigheid geleerd. Maar het was ook wel in zijn tijd ook wel zo natuurlijk. Want het is een school die net na de oorlog begon, even jaren 50, 60. Dan denk ik, toen waren de tijden misschien ook wel anders. En was er ook schaarste in een hoop dingen. Dus je moet het ook een beetje in zijn tijdbeeld zetten. En ik denk ook Nederlandse mensen zijn gewoon een beetje zuinig. Dat is nou eenmaal zo. Ja, dat is gewoon niet heel royaal en groot. Het is allemaal een beetje van, het is geen feest. Ja, doe me niet zo gek doen. Het is gewoon donderdag. Het is gewoon donderdag. Ja. Ik stuur je een tikkie voor de spa. Ja, nee. Maar ik wil daar niet op afgeven. Het is gewoon niet heel. Ik denk niet dat de schuld is van die huishoudscholen. Dat denk ik gewoon niet zo heel erg. En je hebt wel een kookboek van de huishoudschool. Ja. Wanneer heb dat boek van Wanneer? Ja, dat heb ik van mijn moeder, tenminste, dat heb ik mogen lenen, dus dat heb je zelf gezien. Die had mijn moeder in de kast staan. Toen ik opgroeide, was dat heel lang haar enige kookboek. Dat had ze waarschijnlijk van haar moeder dan weer gekregen. Ja, ik heb er ook een. Ik denk nu een jaar of 10. Ja? Heb je de moderne, de zoveelste druk? Ja. Ik had de 15e druk, ik heb nog opgezocht. Ik denk dat die van mij al wat verder weg is. En het is natuurlijk ergens hopeloos ouderwets, maar er zijn ook hele handige dingen in. Ja. Hoe je een B&S saus maakt of een Hollandaise saus. Ja. En al die dingen. Ja, maar zo, daarom, zo stom is het niet. Gewoon basisdingen. Maar het moet in je talent en je interesse liggen om dingen een beetje te combineren. Om te weten waar iets goed bij is. Maar er staan best gewoon dingen in. Ik heb in die aflevering met die mevrouw, met Nelly, heb ik gehaktballen gemaakt, waarvan ik echt dacht, nou, dit is toch een droog recept. Nou, was hartstikke lekker. Dat ik, ja, is prima. Echt prima. Dan leer je wel hoe je een gehaktbal maakt. Ja, er ging brood gemaakt in melk. In melk, ja. Want dat was goedkoper dan beschuiten. Ja, dat denk ik. Een beetje oud brood. Ja, maar het werkt wel en het bindt goed. En dan maak je ook iets meer van je gehaktbal. Kun je nog meer ballen draaien. Gratis bal. Ja, het is wel zo. Maar goed, het maakt het ook smeuig. Hè? Een beetje brood door of paneermeel of zoiets maakt het natuurlijk ook een gehaktbal een beetje smeuig. Dus dat is ook wel zo. Ik ga even voor iedereen die pas later de radio heeft aan kunnen zetten vertellen wie er naast mij zit. Dat is Yvette van Boven. Yvette doet alles met eten. Ja, kok, foodstylist, kookboekenmaker, receptenschrijver, columnist, podcastmaker. Op dit moment is de reeks De Streken van Boven te zien op televisie. En voor mij ligt jaar rond een kookboek met meer dan 100 recepten, ingedeeld naar seizoen en allemaal begeleid door een kort verhaaltje. Ja. Jij bent zelf geen koksopleiding gaan doen. Nee. Nou, ja, ik heb vanaf, ik geloof ik een jaar of 19 was, in de horeca gewerkt. Eerst als bijbaantje gewoon in de bediening. En later ben ik in de keuken gaan werken en heb ik mezelf gewoon een beetje omhoog gewerkt. En daar leer je eigenlijk heel erg veel. Ik werkte echt heel erg veel. En ik zat daarbij op school. Want je dacht niet, ik ga professioneel koken? Nee, ja. Ja. Ik heb het altijd heel erg moeite gehad met een keuze maken. Daarom, ja, nee, ja. Ja. En daarom doe ik nu nog steeds heel veel. Hè, want ik doe ook de boeken, ik doe ook de grafische vormgeving. En ik doe al die dingen zelf. En dat was vroeger een verschrikkelijk ding. Omdat iedereen ging studeren met iets wat hij heel graag wilde. Advocaat worden, arts, architect, weet ik veel, zoiets. En ik dacht, ja, ik vind dit leuk, maar ik vind dat ook heel erg leuk. Dus ik heb heel erg, ben echt van de ene school naar de andere gegaan. Eigenlijk doe je nog steeds een soort warmhoutbordje. Dat het gewoon eigenlijk lang duurde. Ja, dat is het. En daarbij heb ik gewoon altijd, als een soort constant, heb ik altijd gekookt. En je begon op de kunstacademie in Antwerpen. In Antwerpen. Daarna ben ik. Wat was jouw idee daarachter? Nou, daar was niet zoveel idee. Ik was 17 en ik was heel jong. En ik wilde gewoon heel graag. Mijn beste vriendin zat daar al. En ik wilde gewoon heel graag ook verder leren tekenen. Ik zat al in Haarlem. Ik zat toen in Haarlem al op de zaterdag. Ja, want jullie zijn toen je 10 was, 11 was, weer terugverhuisd naar Nederland. Ja. Ja, en toen zat ik op de middelbare school in Haarlem. En toen zat ik op zaterdag en woensdag, geloof ik, bij de Eglantier, zo'n kunst. Zo'n van die schildermiddagen, vrije schilder- en kunstmiddagen en zo. En dus ik deed heel veel aan schilderen en tekenen en zo. En toen ben ik daarna, het was een soort logisch, ik vond het heel leuk om dat te doen. Dus toen ben ik dat gaan doen. Maar toen kwam ik er daar heel erg achter dat ik helemaal geen kunstenaar was, maar gewoon meer een goede pieler. En wat is een kunstenaar dan? Nou, een kunstenaar is een vrije, is iemand die heel vrij kan denken en zich helemaal niet, die juist geen grenzen wil. In mijn hoofd was dat zo. En juist zich heel vrij voelt als hij geen begrenzing heeft en zijn emotie of zijn gedachtegoed of wat dan ook op een of andere manier kan op papier kan zetten of vorm kan geven. Of dat driedimensionaal kan vormgeven. Of kan schrijven, poëzie kan maken. Dus dat is heel onbegrensd. En ik merkte dat het voor mij veel beter is om een grens om grenzen te hebben. En wat gebeurde er dan als jij geen grens had? Nou, dan ben ik gewoon letterlijk grensloos. Ik heb dan geen maatgevoel. En dat geldt voor alles in mijn leven. Dus ik moet alles begrenzen. En daardoor merkte ik dat gewoon niet. Dat was gewoon voor. En ik kreeg ook gewoon. Als ik zoveel vrijheid krijg, dan krijg ik geen inspiratie. Dan klap ik juist dicht. Terwijl als iemand zegt, en daardoor is bijvoorbeeld receptuurschrijven perfect. Maar ook tekenen voor als illustrator is ook perfect. Dat soort werk is voor mij veel fijner. Omdat iemand zegt, nou, het papier is zo groot. Het moet zo klein zijn. Dit is het onderwerp. En daarbinnen kan ik dan heel vrij werken. Dat is, snap je? Dus als ik opdrachten krijg van tijdschriften die zeggen ik moet 10 recepten met kip, dan denk ik, oh heerlijk, dan kan ik helemaal los. Dan kan ik er wel 40 bedenken. Maar als iemand zegt, je mag zo 40 recepten schrijven, dan zou ik niet weten waarover. Snap je? Het moet. Er moet een soort kader. Een wit vel kreeg op de kunstacademie van maak maar wat. Ja, daar word ik helemaal, kan ik helemaal. Dat is veel te vrij. Ik las ook dat je 2 dagen voor je eindexamen gewoon er maar mee gestopt bent. Ja. Maar is dat hetzelfde of is dat omdat je bang was dat je het niet zou redden? Nee, want ik zou het redden. Dat zei ze op school. Nee, ik kreeg een soort. Daar heb ik nog wel vaker last van, hoor. Een soort blinde paniek. Ja. Maar dan faalangst van. Ja. Ja. En op welke manier heb je daar nu last van? Ik heb het nu wel minder dan vroeger. Ik kan. Daar kan ik gewoon ineens enorm last van hebben. Ja. Ja. En wat niet denk goed je dan? Genoeg is. Hè? Dat het niet goed genoeg is. Ja. Maar ook met zo'n boek wat hier voor ons. Oh ligt. Ja, dat vind ik ook heel heftig. Ik vind het elke keer heel heftig. Als ik leg dat ei en dan kijk ik. Dan wil ik. Ja, dat voelt heel dubbel. Want ik ben ook heel trots dat het af is. Maar dan vind ik het dus. Nu ligt het dus tussen ons in. En nu vind ik het dus heel. Daar blijf ik dan toch altijd heel lastig vinden als mensen daar in gaan zitten lezen of zo. Zeker waar ik bij zit. Dat vind ik dan denk ik altijd. Oh nee, dat vind ik heel moeilijk. Heel gek. Dat ik dan toch steeds mezelf aandoe om daar. Om alles naar buiten te brengen. En vervolgens trek ik het liefst de gordijnen dicht en wil ik niet horen hoe iemand het vond. Weet je waarom je het jezelf aandoet? Nee. Weet ik niet. Doet wel al heel lang. Steeds maar weer. Ik begreep dat je in Antwerpen ook wel goed hebt leren koken. Dat je een vriendin had die van eten hield. Ja, oh, Sasja. Nou, die kan inmiddels ook wel weer wel koken, hoor. Maar die had daar niet zoveel interesse voor. Dus wij woonden toen samen op kamers. Ja, dat is al heel lang geleden, hoor. Maar en ik was van ons tweeën degene die dat heel leuk vond. Dus dat deed ik dan heel graag. En zij liet jou alle kant-en-klare toetsen. Oh ja. Proeven. Ja. Ja. Ja, het was grappig. Ze, toen ik dat had geschreven, dat stukje. Toen, zij woonde natuurlijk in België, dus ik verwacht niet dat zij dat allemaal leest. Maar ze kreeg het van haar tante die in Amsterdam woont toegestuurd. En toen, want zij maakt voorstellingen en toen appte ze zo dwars door de. Zegt ze, ik zit midden in een voorstelling, maar ik las het en ik moest gewoon slikken. Ik zag gewoon ze ineens helemaal zitten met die toetjes. Want dan werd er elke dag een ander toetje uit de supermarkt gehaald. Ja, zij nam altijd toetjes mee uit de supermarkt, ja. Die leerde mij toetjes eten uit de supermarkt. Wij kregen dat thuis nooit, dat soort dingen. Dus, en in België is gewoon alles lekker. Ik vond het allemaal zoveel lekkerder. Ja, ik neem aan dat daar geen pakken vla in de. Nou, daar staan ook pakken vla. Maar ze hebben ook gewoon. Ja, ze hebben gewoon. Nou ja, groot verschil met Nederlandse supermarkt. Daar gaan ze toch veel meer voor kwaliteit. En in Nederland gaan ze voor voordelig. Dat is een ander uitgangspunt. Ja, om terug te grijpen waar we aan het begin waren. Doet gewoon wat wij willen natuurlijk. Ja, ja. Kilo knallers. Lekker veel. Ja, lekker veel voor weinig. Maar in België doen ze dat dus veel minder. Daar hebben ze ook wel kilo knallers. Maar dan hebben ze... ook zo gek eigenlijk. Maar daar focussen veel meer op smaak. Hoger op smaak. Ja, veel hogere eisen aan kwaliteitseisen aan eten. Dus je hebt alle Belgische toetjes geprobeerd. En toen hoorde je de stem van je moeder in je hoofd van... Hoe kan dit nou? Fabriekseten. Fabriekseten. Ja. Ja, mijn moeder die hield sowieso... Nee, die maakt het gewoon altijd... Ja, die maakt het eigenlijk altijd alles zelf. Ja, ze deed daar niet minzaam over. Geloof op jelly na. Want we aten natuurlijk heel vaak jelly als kind. Dat was het enige wat uit een pakje kwam in mijn herinnering. En ik weet nog dat ze op een gegeven moment had iets van klop klop of zo gekocht. Dat is om je slagroom beter te maken, toch? Ja, zoiets. Dat vonden wij toen heel spannend. Ja, ja. Ook iets met een pakje. Ja. Ja, ik weet nog wel, als kind maakte mijn moeder altijd verse appelmoes. Maar ik wilde liever die uit een pot. Ja. Oh ja, maar dat is ook lekker. Nou, die kocht ze wel eens. Ze maakte ook veel zelf appelmoes, maar ze kocht ook wel uit een pot. Dat is veel zoeter. Maar dat vind ik... Ja, het ligt... Ja, was dat zoeter? Nou, bij mij thuis wel. Oh, ja. Ja, nee, ja. Ja, dat kan... Weet ik niet. In appelsoep... Met niet alle appelmoes wordt zoveel gerotzooid, volgens mij. Maar dat telt niet als pakjes, vind ik. Je hebt vorige week een aflevering gemaakt met Teun van de Keuken van jullie podcast Etenstijd. Ja. En dat ging over processed food. Ja, dat is wel een interessant onderwerp. Hè? Dus Teun zit daar helemaal in. Die is daar ook een stuk over aan het schrijven. Ook. Ja, dat is wel, het is grappig omdat wij. Processed food, ik zeg dat altijd, dat eten dat bewerkt is. Is niet per se heel goed voor je. Dat heb ik instinctief altijd al gevonden. Dus ik ben ook niet zo'n hele erge voorstander van pakjes en zakjes, zeg maar. Maar dus het is nu gewoon ook heel erg. Dus er zijn natuurlijk heel veel dingen over dat het rapporten over dat het gewoon ook ja dat je daar ziek van kan worden hè, op lange termijn. Maar het grappige is dat processed food is eigenlijk iets wat we allemaal doen. Dus wij kunnen heel veel eten, kunnen wij niet zo eten. Daar moeten we iets mee doen. Ja. We moeten dat stoven of bakken. Of we moeten het koken. Hè? Anders kunnen we dat, kan ons lichaam dat niet verwerken. Dus dat heet gewoon ja, eten, processen, verwerken. Dus dat is normaal. He, dat is gewoon aardappel koken. Als je hem rauw eet, word je er ziek van. Ja. Als je hem kookt, kun je hem eten. Maar ultra-processed food is dus eigenlijk alles wat uit de fabriek komt. Waarin poeders zitten om het anti-klonter te maken. Een kleurstof in zit, zodat het extra rood of geel of blauw is. Omdat het anders bruin wordt in een pakje. Of dat het heel lang houdbaar is. Of dat het... He, dat er verbeteraars in zitten. Nou ja, al dat soort dingen. Dus om het langer, houdbaarder, smaakvoller, zouter, zoeter. Al dat soort dingen. Dat is ultra-processed. Ja. En weet je wat dat met ons doet? Nou ja, het is. Dan moet je eigenlijk. Dit gesprek zou je eigenlijk met Teun moeten voeren. Want die zat er helemaal in. Maar. Het gaat er meer om dat ik ben natuurlijk geen wetenschapper in die zin. En daar wil ik ook helemaal geen claims aan hangen. Maar het is gewoon, ja, er zitten gewoon dingen in die gewoon niet zo heel goed zijn voor je lijf. Maar ook bijvoorbeeld dingen die extra zout of te veel suiker. En ja, en al dat soort dingen leiden gewoon tot overgewicht. En overgewicht leidt tot, nou. Allerlei ziektes. Dus dat zo'n heel vlak. Vergelijking kan ik wel maken. Maar ja, er zijn heel veel rapporten over hoe slecht dat eigenlijk allemaal voor je is. Nou, snap je dat mensen naar pakjes en zakjes grijpen? Ik begrijp het wel. Ik begrijp wel dat je het wil. Omdat je denkt, oeh, ik heb zin in chicken tikka masala vanavond. En ik weet niet hoe je dat maakt. En ik weet helemaal niet, ja, ik heb geen idee eigenlijk wat erin gaat. Of ik heb zin in kip masala. Chicken tikka masala, maar ik heb geen tijd. En dan hebben allemaal mensen thuis honger. En het moet nu. En dan denk je, oh, zo'n pot met masala saus, dat is handig. Dan hoef ik alleen maar en dan lees dat erop, haal nog kip en rijst. Nou, dan hoef je dat te halen, giet ik dat er overheen. Dus ik snap het wel. En het is ook als je niet heel vaak kookt en je weet niet zo heel goed wat er allemaal in gaat. En je denkt, nou ja, hier zit het allemaal in, dat is wel handig. Dus ik begrijp wel dat je het doet, hoor. Ik begrijp het wel. Maar ik denk dan, maak dan maar een AVG'tje. Ja, nee, echt. Kook dan gewoon simpel. Maar goed en gezond. En leer in het weekend je tikka masala maken. En leer in het weekend die tikka masala maken. Want ja, er zijn... en dat is ook heel erg leuk aan tegenwoordig. Iedereen heeft wel een telefoon tegenwoordig. Daar kun je allemaal echt duizenden filmpjes zien. Alles kun je vinden. En alle recepten, ook als je in de supermarkt staat, kun je tikka masala googlen. En er staat gewoon overal 100 recepten van. Dus dat vind je echt wel. Ja. Maar het is gewoon net even meer moeite doen. Ja, het is niet veel moeite meer wat je hoeft te doen. Vroeger moest je echt een tijdschrift vinden waar het in stond. En dat uitknippen en meenemen en dat boodschappenlijstje maken. Maar dat hoeft allemaal niet meer. Maar wat denk je dat het is bij ons mensen? Niet willen of niet kunnen? Niet willen. Want iedereen zou het kunnen. Ja. Ja, kan iedereen koken? Ja. Ja, echt. Ja, echt. Dat is echt. Iedereen kan het. Iedereen kan het. Het is echt geen... Het is, je moet het willen. Maar het is niet dat je het niet kan. Dat is echt onzin. Zolang je twee handen hebt. Nou ja, dus, sommige mensen zijn ook handig met één. Met één hand kun je ook koken. Ja, ja. Ja, met één pan kan je ook koken. Je hebt echt niet veel nodig. Je hebt ook geen machines nodig. Nee, echt niet. Jij hebt het opgestoken in bijbaantjes. Ja. En dat is op een gegeven moment uit de klauwen gelopen en een restaurant geworden. Ja, ja, ik vind dat lastig. Bijbaantje, ik heb altijd gewoon heel... Je hebt best pokken gewerkt. Ja, gewoon heel hard gewerkt. Want bijbaantje klinkt zo van alleen op dinsdagmiddag. Maar ik werkte gewoon 5-6 dagen in de week. En zat ook 5 dagen op school. En op een gegeven moment ben ik avondschool gaan doen, zodat ik overdag kon werken. Ik heb ook andersom heel lang gedaan. Dat is gewoon een volle baan geweest. Maar dan word je op een dag wakker en heb je een eigen restaurant. Ja, nee, zo snel ging het niet. Nee, ik was op een gegeven moment klaar met school. En toen was ik interieurarchitectuur had ik gedaan. Mijn zusje had grafisch ontwerp gedaan. En toen hebben we heb ik een ontwerpbureau gehad met haar. Toen hebben we vooral horeca ontworpen. Dus dat was even de andere kant, wat ik heel leuk vond. De stoeltjes en de tafeltjes. De stoeltjes en de tafeltjes en de toonbank. En de menukaart. Ja, al dat soort dingen. Dus dat was ook heel leuk. En ook omdat ik er juist zoveel ervaring in had, kon ik me ook heel goed inleven van wat is nou handig en hoe kun je een routing vinden en zo. Dus dat heb ik ook heel lang gedaan. Maar ik miste gewoon heel erg. Wat het nadeel van architectuur is, het heeft heel veel voordelen, maar het enige nadeel wat het heeft is dat het niet de volgende dag klaar is. Het is een enorm proces en je moet heel vaak nog de bouw op. We deden ook vaak grote kantoor. Werkte ik freelance als bij een architectenbureau. Dan werkte ik op enorme kantoorgebouwen, grote bedrijven en zo. Nou, dat duurde soms een jaar voordat iets klaar was. En ik verlangde gewoon naar gewoon iets in de oven doen en het een uur later eruit halen. En dan was het af. Dat vond ik zo fijn. En dat ik iets kon afsluiten ook. Ik vond het soms te lang duren. Dus toen dacht ik, nou, ik moet gewoon weer koken. Dus toen ben ik dat gewoon weer langzaam gaan oppakken. En ben er ook al een beetje bij gaan schrijven. Ik weet nog, toen had ik met mijn zus samen... Wij werkten dus als ontwerpers. En wij hadden dan al een paar pagina's in de BLVD. Ken je dat blad nog? Zo'n bestaat niet meer. Glossy voor stoere studenten. En dan schreven we ook al over eten. Maakten we foodrubrieken en zo. En recepten en gekke foto's en dat soort dingen. Dus dat begon al heel jong. Dus dat is altijd al een beetje die kant op gegaan. En toen ben ik op een gegeven moment toch weer echt gaan koken. Mijn zusje wilde meer... die wilde dus wel buiten de lijntjes. En ik dus bleef dus binnen die lijntjes. Mijn zus is veel meer vrij kunstenaar geworden. Toen ben ik gewoon weer een beetje gaan cateren. Eerst van huis uit en toen wat groter en groter. En toen kwam mijn neef erbij. En toen zijn we restaurant begonnen. Ja, dat gaat niet in de een op de andere dag. Dat snap ik. Wat misschien wel van de een op de andere dag ging, was dat jouw eerste kookboek een bestseller werd. Ja, dat is leuk, hè? Dat is wel bijzonder. Ja, dat kan me voorstellen dat het leuk is, ja. Ja. Zeker voor iemand die er nauwelijks naar durft te kijken als het af is. Ja. Waarom werd het een bestseller, denk je? Dat vind ik zo'n moeilijke vraag. Dit soort dingen beantwoorden. Ik weet nog dat ik Ik weet nog dat ik hem had geschreven. Ik had hem niet geschreven omdat ik wilde dat mensen het lazen. Ja, dat klinkt gek, maar dat was puur omdat ik dacht... oh, ik moet al die dingen die we wel eens maken in het restaurant... en of ik al mijn hele leven maak... of dat ik al die krabbeltjes die ik op papier heb... eens een keer bij elkaar doen. En met alles wat ik heb en kan. Dus ik heb een boek toen zelf gemaakt. Ik had de fonds zelf gemaakt. De tekening zelf gemaakt. Ik had met Ove al die foto's. Mijn man is een fotograaf. En we hadden samen al die foto's gemaakt. En ik wilde ook iets maken met stap voor stap. Zodat ik dacht, dan kan ik goed laten zien hoe dingen gemaakt worden. Want Alles wat je wil kunnen maken, kun je zelf thuis doen. En er zijn wel mensen die echt heel gaaf croissants kunnen maken. Nou, dat kan ik helemaal niet. Maar dat vind ik zo hoog gegrepen. Ik dacht altijd van, je moet beginnen bij het begin. Een soort huishoudschool, zeg maar, in een boek. En gewoon heel simpel uitleggen dat eigenlijk dat je... Nou, bijvoorbeeld dat je boter zelf kan maken. Of gewoon alles wat je verzint, kan je zelf maken. Ketchup of al dat soort dingen. En dat hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Dus ik dacht, als ik dat nou helemaal in plaatjes en zo laat zien... ook met foto's in zo'n niet al te gaaf niveau... dan denken mensen vast wel, dat kan ik dan ook. Want ik dacht, als het allemaal heel gaaf en af eruit ziet... Ja, dan vinden ze het eng. Dan denk je, dan wordt het hoog gegrepen. En denk je, dat kan ik helemaal nooit, weet je. En als je gewoon niet zo heel goed kan koken... dan dacht ik, dan is dit misschien een soort handreiking... om dat nou eens te proberen. En het lijkt me zo leuk als mensen dan daarna kunnen zeggen... oh, ik heb zelf een kaasje gemaakt. Of oh, ik heb zelf boter gemaakt. Of ketchup. Of een pizza. Of nou ja, een soep of whatever. Dus toen ben ik echt... alles op gaan schrijven. Van zelf thee maken tot opschenkkoffie. Tot alles. En toetjes. Dus toen. En ik denk dat het boek dat had. Dat het zo. Het was zo recht uit mijn hart. Dat het misschien wel maakte dat het boek zo aansloeg. Dat denk ik. Want ik weet dat ik het uitgaf. En ik het was een heel mooi feestje. Weet ik nog, in Foam in Amsterdam. En toen dacht ik ineens, zag ik al die mensen. En toen sloeg ik ook weer helemaal dicht. Toen dacht ik ineens, oh mijn god, al deze mensen gaan deze onzin lezen. Die ik allemaal even opgeschreven. Oh, wat erg. Hoe kom ik erbij om zo persoonlijke verhalen er ook in te schrijven? Wat dacht je wel niet? Wat dacht ik wel niet, ja. Maar ik heb altijd een soort... soort iets van, ja, ik moet het gewoon... Je moet iets doen met alles wat je hebt. Anders hoeft het niet. Dus als je het niet met volle overtuiging en je hele hart... als je het niet op die manier doet, dan kan je het net zo goed niet doen. Dus en mensen moeten dat voelen, dat je dat echt zo, dat het echt is wat je maakt. En niet dat het een trend is of een sfeertje of een... Snap je wat ik bedoel? Uh-huh. Want ik denk dat is ook heel breekbaar, want daardoor leg je jezelf een beetje zomaar neer. Dat ben ik. Maar aan de andere kant denk ik, daar moeten mensen zich ook in kunnen herkennen. Anders heeft het, daardoor krijgt het een soort waarde. Tenminste, dat hoop ik dan. En nu ik dit allemaal zeg, denk ik, nee, ik denk dat het wel klopt. Klinkt dat een beetje hoog van de toren, maar dat helemaal niet. Ik denk dat het wel klopt. In jaar rond zeg je, ik kan, want dit zijn stukjes die eerder verschenen in de Volkskrant. Ja. En jij zegt, als de Volkskrant mij elke dag zou willen, zou ik dat ook kunnen. Ja. Jij denkt in koken. Ja. Of denk je in eten? Ik denk in koken. Ja. Ja, ik zou het echt kunnen. Ja hoor, makkelijk. Ik schrijf nu ook elke dag bergen recepten, ook voor andere dingen. Maar dan zou ik andere dingen minder doen. Maar ik zou dat heel makkelijk kunnen, ja. En is uit te leggen hoe je een recept verzint? Ik denk dat dit de meest gestelde vraag is die ik ooit heb, die ik ooit krijg. Maar mag ik gewoon nee zeggen? Nee, dat kan niet. Nou ja, mijn schoonmoeder gaf me ooit het beste antwoord. En die zei: ja, ik kan dat, want het is mijn werk. En dat vond ik eigenlijk wel het meest sluitende antwoord. Omdat ik dacht: ja, dat kan ik, omdat dat is hoe ik, dat is gewoon wat ik doe. Dus ik kan componeren met smaken en texturen en een sfeertje van, moet het Italiaans zijn of Frans? Of moet het heel makkelijk op de camping zijn? Of moet het juist heel ingewikkeld voor kerst? Of moet het met heel veel deeg? Of moet het juist met heel veel weinig deeg? Of, dat is dus, de begrenzing die je nodig hebt. Dat zijn hebt. Al die begrenzingjes. En dan binnen dat kan ik daar een receptje binnen fabriceren. Ik zeg altijd, het is net een beetje sudoku. Het past altijd, maar je moet even de goede dingen op de goede plek zetten. En dat vind ik elke ochtend dat jij weet hoe dingen smaken zonder dat je ze hoeft te maken? Ja. Dus smaakcombinaties. Ja. Maar dat is niet knap. Dat is iets wat je, dat kunnen denk ik heel erg veel mensen die heel veel met eten werken. Dat is denk ik hetzelfde wat denk ik componisten doen met muziek. Die kunnen waarschijnlijk als ze de noten opschrijven de muziek in hun hoofd horen voordat ze het überhaupt afspelen. Dus als ik een recept schrijf, kan ik het gerecht proeven zonder dat ik het hoef te maken. Je schrijft ook dat je te weinig aanrommelt. Aanrommelen doen we veel te weinig, ook ik. Het is goed om je hoofd af en toe open te zetten en te experimenteren. Zie je het als naar een museum gaan of naar een mooie voorstelling? Ja. Maar je rommelt te weinig aan. Ik doe dat te weinig, ja. Maar wat is dan aanrommelen? Dan pak je een tomaat en dan... Nee, juist niet, want dan ben ik weer met eten bezig. Oh, je moet niet met eten bezig zijn? Nee, juist, nee. Ik vind... aanrommelen is... je krijgt een soort... Niet alleen een soort levensvreugde, maar ook een soort. En daardoor weer inspiratie om nieuwe dingen te maken door een beetje aan te rommelen, denk ik. Dus door even niks te doen. Of een beetje scharrelen. Ik noem het een beetje zo door het huis. Ik heb vorig weekend. Heb ik mijn kledingkast leeggehaald en stapeltjes gemaakt. Het is ook zo'n soort aanrommel iets. Weet je, de laden, de kasten, de planken leeg, de dingetjes op. Een muziekje aan. Maar daardoor gaat je hoofd even op een soort nulstand. En daardoor kun je andere dingen daar weer in laten komen. Maar als ik... Ik werk vrij veel. En ik heb altijd zo'n lijst die ik af moet maken. Met dingen die ik moet doen. Dus als ik... die komt eigenlijk nooit af. Dus ik rommel eigenlijk te weinig aan. En dan merk ik ook, op een gegeven moment krijg ik een soort inspiratiebenauwdheid. Alsof er geen zuurstof meer bijgekomen is. En dan komt er ook weinig uit mijn handen. Dan zit ik echt zo vast. Dus dan, met de hond lopen is ook zo'n heerlijk iets om te doen. Gewoon even uitgaan. Het klinkt behoorlijk kunstenaarderig. Ja, dat is leuk om te zeggen, maar dat is niet helemaal hetzelfde. Denk ik. Ik ben echt toegepast. Ja. Ja, maar die inspiratie moet ook komen. Ja, die moet wel komen. Ja, maar dat geldt ook, denk ik, in jouw vak. Je weet wel wat je moet doen, maar je moet af en toe ook openstaan om goede vragen te verzinnen of om goede. Dan moet ook af en toe even iets anders doen, eventjes je hoofd op iets anders zetten en niet. Niet iets waar je heel hard bij moet nadenken. Of ja, of ja wel. Maar niet in je eigen werkgebied. Dus je kledingkast sorteren. Ja, of naar een voorstelling gaan. Gewoon naar iets kijken van andere mensen. Of ja. Schilderijen van kijk andere jij, mensen kijken. Kijk jij naar andere mensen? Kijk jij wat andere koks doen? Ja. Als jij een recept verzint, ga je dan even checken of je dan niet enorme plagiaat pleegt, omdat iemand anders dit ook al heeft gemaakt. Nou ja, alles er zijn is zo ontzettend veel recepten. Ontzettend, ja, ontzettend veel. Ja, de wereld kan echt heel makkelijk zonder mij, hoor. Maar ja, God, bedoel, ik moet ook wat doen. Nee, alles is al gedaan. En ik zoek ook wel eens wat op. En dan zie ik het in een bepaalde combinatie staan. En denk ik, dat is een leuk idee. Ik ga niet overschrijven. Maar je kunt er wel ideeën uitputten. Dus je kunt wel bedenken van, jalapeno en aardappel. Dat is een hele goede combinatie. Als je maar niet te veel jalapeno. Als je maar niet te veel jalapeno. Of in ieder geval het halverwege ook even proeft, Femke. Ja, bedankt. Deze knoop ik echt in mijn oren. Ja. Het boek heet Jaar Rond, want we koken het hele jaar rond. Je hebt voor elke maand of in elk seizoen een elke ander week, ja. recept. Ja. Is dit gewoon uit praktische overweging, omdat je het zo in de Volkskrant hebt geschreven? Nou, ik heb er... Daar heb ik wel een paar afwegingen voor gemaakt. Want ik heb voor de Volkskrant schrijf ik al heel lang. En we hebben steeds om de zoveel jaar wel weer doen we een ander onderwerp. Dit ligt lekker. Ook omdat ik merkte dat... doordat wij naar de supermarkt gaan... zijn we ook soms een beetje kwijt wat er in welk seizoen lekker is. We weten het van aardbeien, gebarber en misschien asperges. Dat weten we dat het een seizoen is. Maar eigenlijk zijn we een beetje kwijt wanneer mandarijnen in seizoen zijn... of bloedsinaappels of rode kool of spruiten. Weet je, we associëren dat veel minder met echt seizoensdingen. En als je met het seizoen mee eet je... En dat vinden Nederlanders leuk, voordeliger. Want het is gewoon. Goed om niet als eerste te noemen. Het is gewoon goedkoper, want als groenten in het seizoen zijn, is er veel van. Het is dan ook altijd het lekkerst, want dan is de groente op zijn best. Het komt vaak van dichtbij, want het is gewoon. Dat is natuurlijk ook wel een goede overweging om te maken dat het iets uit het land komt waar je woont. Ja, dat het niet ergens vandaan hoeft te komen. En ben je daarmee bezig met de afdruk van ons voedsel, ja, als jij recepten bedenkt? Ja. Is die kleiner geworden in de steeds jaren kleiner. Dat jij dit doet? Ja, ik ben me daar helaas steeds bewuster van. Ik vind het soms ook jammer. Ik vind het ook wel lekker om alles te kunnen eten wat ik maar wil. Maar ik ben daardoor bijna wel vegetariër geworden, ook omdat ik zoveel heb gezien. Ja, er komt ook nauwelijks vlees of vis voor in je boek. Ja. Dat kan niet meer. Nee, dat kan wel. Als jij vindt dat het wel kan, moet je dat zeker doen. Ik zou nooit zeggen dat iets niet mag. Maar ik zelf eet gewoon steeds minder. Zeker rood vlees vind ik gewoon heel lastig. Omdat ik er gewoon te veel bij weet. En ik denk dat heel veel mensen dat best weten. Dus misschien kunnen die dat eens een beetje proberen. Ik zeg het ook nergens en ik zeg ook niet dat ik vegetarische recepten schrijf. Maar omdat ik dan voel ik me een beetje vingertje. Dat wil ik helemaal niet. Alleen ik maak gewoon recepten waarvan ik denk, dan hoop ik dat jij dan denkt, dat wil ik gaan maken. En er zit dan toevallig geen vlees in. Dat is een beetje meer het idee. Ik wil mensen meer inspireren om iets anders te maken dan dat ze gewoon zelf doen, maar wel net zo makkelijk. En weinig ingrediënten, gewoon heel makkelijk. Ik heb ook maar heel weinig woorden van de krant, dus het moet daar altijd in passen. Wat ik ook altijd heel leuk vind om te doen. Maar ik probeer daar wel een beetje rekening mee te houden. Dus daarom is het ook zo leuk om met de seizoenen mee te koken. Dan eet je ook iets waar je meestal zin in hebt in dat seizoen of in die week. Het is er dan volop. En dan ben je je ook meer bewust ervan. Dat is gewoon leuk, denk ik. Of is het gewoon een begrenzing die jij gewoon ook fijn vindt? Het is ook een begrenzing. Ja, het is ook een begrenzing. Maar het is gewoon ook gek om aardbeien te serveren in december. Dat is gewoon raar. Dat voelt toch ook gek? Ze zijn er wel altijd. Ja, want mensen willen altijd alles. Mensen willen altijd alles. Maar ze zijn niet lekker in december. Echt niet. Dat kan helemaal niet. Dus ja, dan en dat is. En wat ik ook heel leuk vind, is dat de natuur. Nu ga ik een beetje spiritueel worden. Maar het is de natuur levert grondstoffen die we nodig hebben in dat seizoen. Daar lijkt me niks spiritueels aan. Nou ja, nee, het is zo. Dus kolen is ook een rijke vitamine C. En die zijn er in de winter. En dan hebben we ook hartstikke hard nodig. Dus op zich. Want dan hebben we minder fruit. Dan hebben we minder fruit, ja. Dus, en sinaasappels zijn er ook, vitamine C. Die komen allemaal in november, december, januari. Dat zijn de maanden van al dat soort vruchten. En dat is toch grappig? Dat maakt de natuur voor ons. Dat vergeten we gewoon soms door het grote aanbod in zo'n supermarkt. En dat maakt ook dat je gezond eet, hoef je geen pakjes en zakjes voor te gebruiken. Je kunt dat gewoon zo kopen. Dus dat, ja. Ja. Ik ben heel, ik voel me hier nu een soort. Dat is alsof ik een soort reclame maak. Maar ik bedoel gewoon eigenlijk te zeggen: het ligt zo voor de hand dat je soms wel eens vergeet hoe simpel het is. Ja, mooi. Ja. Dankjewel, Yvette. Zijn we er al doorheen? We zijn er al doorheen. Oh jeetje, heb ik zoveel gepraat. Ja, heel goed. Het boek Jaar Rond ligt nu in de winkel. En de laatste aflevering van De Streken van Boven is morgen te zien om 8:45 op NPO 2. En dan gaat het over het broodje kaas. Ja. Dit was Nooit meer slapen. Deze en alle andere afleveringen zijn terug te luisteren als podcast. Wie zich op ons abonneert, hoeft nooit een aflevering te missen. En dit kan in alle podcast-apps. Hierna is Misha aan de beurt en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is journalist, columnist en presentator Marcia Luiten mijn gast. Met haar ga ik het onder andere hebben over haar nieuwe boek Democratie is niet voor bange mensen. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.